Положителна мисъл. Четвърта лекция от общи окултен клас. Държана от учителя на 22 октомври 1941 година. Сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Песента «Бог е любов». Говори се за свобода. Ако човек не може да мисли каквото иска, ако не може да чувствува каквото иска и ако не може да работи каквото иска, свободен ли? Не е. Най-първо човек трябва да се освободи от всичките препятствия, които съществуват в неговия ум. Наслоени са. Задава се въпросът откъде са дошли. Откъде иде прахът в една стая? Стаята сама не привлича праха, но през дупките от тук оттам влиза и се наслоява. Някой път кирта се наслоява на ръцете. Ние не искаме, но очернени са ръцете, лицето е очернено. Всяка сутрин трябва да си миете ръцете, лицето. Така казвам. Първият начин е да имаме метод да разсъждава човек. Да разсъждава човек значи да знае да подбира нещата. За пример, някои хора не са досетливи. Кой е досетлив човек? Който предвижда нещата как ще станат. Някои хора нямат досетливост. Заради временни блага човек изгубва ценното. Някое дете е своенравно, стане на опеки, не става с главата си, не стане на краката си, но дигне с задницата си. Наведе главата надолу и започне да реве. Отиде майката, вземе го, нашари го и то дигне главата си. Всички вие сте констатирали тия работи. Човек не може да учи, докато не е свободен. Вие седите и мислите. Някой бутне крака си, че го боли, някой бутне ръката си, някой ушите си и 10 пъти да бутнеш, тази работа с бутане не става. Някой път с бутане може да създадеш голямо препятствие. Казвате, остарях. Каква идея влагате в това? Вие влагате идеята, че сте отслабнали, че краката ви болят. Нямаме идея. Казват, едно време хората бяха такива, а сега са станали други. Това е едно лъжливо понятие, което е влязло в ума ви. Когато влезе тъмнина в човешкия ум, какво казва? Той казва, че всичко е тъмно. Няма никаква светлина. Вярно ли е това? До тогава, докато е тъмнина, е вярно. Но щом дойде светлината, всичко е светло. Кое е вярно сега? Какъв извод трябва да имаме? И двете са верни. Щом дойде светлината, има условие за знание. И светлината има условие за знание. Това е просто разбиране, никаква философия не турите. Дойде сега тъмната старост, казва, твоята работа се свърши. Дойде светлата страна на старостта, казва, сега започва животът. Стария човек ще се подмлади. И човек и половина ще стане. До сега беше половин човек, а сега ще стане човек и половина, вярно ли е той? Казвате, умират хората. Защо умират? Пишете тогава върху темата «Защо човек умира?». Проучете този въпрос и цяла година трябва да мислите «Защо човек умира?». Защо умират хората? Защо ядат ябълки, круши? Той е същият въпрос. Все същият въпрос. Защо умира човек? Обикнал те някой, изял те, умрял си. Това е. Всеки човек, който умира, обикнали са го, изяли са го. Може да доказвате, че той е умрял, че това е станало, онова е станало, и тебе, когато ти се яде една ябълка, влезе в стомаха ти, може да казвате, че той е станало, онова е станало. Нищо не е станало. Обикнали са се двама. Ябълката се съблякла от старата дреха и като влязла в човека се разтопила. И човек е весел, и ябълката е весела. Не е ли така? Така е. Вие казвате, остарях вече, поздравявам ви. Като гледам образа на стария, седнали сме да се учим. Той казва, какво ще се учим, свърши се нашата работа, право е. свършила се старата работа, нищо не си придобил. Седяла години жената без да преде, сега и дали хурка. Новата работа е жици да прави. Онази, която преде, пише. Тя се учи да пише единици. Първо мъжът е единица, напише една черта. Ту дебело преде, ту тънко преде. Да предеш да събираш тия конци и да направиш дреха от тях, това е цяла наука, цяло изкуство. Казвате, кой не знае да преде? Ако на физическото поле предеш, не може в духовния свят да не предеш и в божествения свят не може да не предеш. Тогава тази работа не върви. В трите свята трябва да предеш. Ако в физическия свят не знаеш да тъчеш, ако в духовния и в божествения свят не знаеш да тъчеш, не върви тази работа. Ти на земята си изучил как да предеш, сега остава в духовния свят да предеш. Кое е сега духовното? Физическото е ходене на едно място стоиш. При духовното има движение, ходиш и се движиш. Божественото кое е? Вие ще го намерите. Много прости работи са. Имате единица, имате две, три, четири, пет. На физическото поле какво означават? Те са количествени числа. Две е два пъти по-голямо от единицата, три е три пъти по-голямо от единицата, четири е четири пъти по-голямо от единицата, пет е пет пъти по-голямо от единицата, но това е количествено. В духовния свят числата имат друго значение. Една кибритена клечка е динамична, може да запали цял един град. Една кибритена клечка може да го запали и той да изгори, и на хората може да им вземе 40-50 години да го съградят. Да казвам, по някой път вие внасяте някоя идея във вашия ум, без да знаете какви лоши последствия може да има. Някой път от някоя малка идея зависи вашето щастие. Някой път от някоя малка идея зависи вашето щастие. Някой път минавате по пътя и виждате болен човек и си казвате, да не би като него да заболея. Ти забравиш и мислиш, че нищо не си направил. Минат се година, две, три, хване ви една болест. Тя се дължи на тази мисъл, която си поставил в ума си. Или някой път може да минеш покрай някой цигулар или художник, или някой красив или добър човек и ти кажеш, ще стана един ден като него. Забравиш това. Тази мисъл проработи в тебе и след години се роди една мощна сила. Казвам, бъдете внимателни. Онова, което поставите във вашия ум, добро или зло, някаква лоша идея, кажи, не, Бог ме е направил да бъда здрав. Не оставяй мисълта, аз ще пропадна, аз ще се разваля, от мене нищо няма да стане, аз съм такъв и такъв. Не се произнасяй върху Божиите работи. Казваш, светът няма да се оправи. Брей, отде да знаеш, че светът няма да се оправи? Казваш, че светът няма да се оправи, че тази работа е непоправима. Казваш, той не е оправено, оно и не е оправено. Ти не си пратен да си даваш мнението. Казваш, той е много лош човек. Ако е лош човек, той работи на нивата. Всички хора са лоши хора, които работят на нивата. Всички хора, които чупят камъните, са лоши хора. Всички учители, които учат хората, са лоши хора, ще ги хукат. Нещо относително е лошото. Лошото е в шъто. Вземеш с три пръста, то е лошо. Вземеш някоя круша, ябълка, туриш в джоба, то е лошото. В какво седи лошото? Откъснал си този плод не на време, то е зелен. Чакай да озрее плодът и тогава го късай. Щом го откъснеш зелен, ти вече създаваш една анормалност, една анархия създаваш. Аз гледам сега между вас, отред години казвате, едно време се въодушевявахме, пък сега, какво беше едно време? Едно време, различава ли се от сегашното време? Едно време слънцето не грееше, както сега. Едно време звездите не грееха, както сега. Едно време месечината не грееше, както сега. Сега вие искате да знаете какво ще бъде заключението. Никакво заключение няма. Не заключение, но разключение трябва. Вие всички правите заключение, казвате, тя няма да я бъде, той не знае, онзи не знае. Щом ти казваш, че този не знае, онзи не знае, подразбира се, че ти знаеш хубаво. Ти, който знаеш, започни да учиш хората. Казваш, от нас нищо няма да стане. Има цял чувал с жито, казвате, нищо няма да стане. Какво ще прави семето на нивата? Един чувал го посей, той е достатъчен за цяла една година да имаш за ядене. Ти казваш, за кого ще го сея? Сега посей онова, новото, хубавото в тебе. Не оставяй ти отрицателни мисли, целият свят отрицателно мисли. Казвате, какво ще стане сега? Ще стане той, когато всякога е ставало. Какво ще стане? Слънцето ще изгрее. Нивята ще изникнат, реките ще потекат, птичките ще пеят, хората ще ядат, младите, моми ще се женят, майките ще раждат, бащите ще отглеждат децата си, проповедниците ще заповядват, учителите ще учат, работниците ще работят. Какво ще стане? Ами после? После пак същото. Ами след това какво ще стане? Пак същото. Ще се върти колелото. Сега някои искат да кажат после какво ще бъде. Какво разбирате под после? Аз бих желал какво иска после аз да му кажа. Казвам му, после ще станеш богат, ами после? Като станеш богат, после ще се ожениш. После ще намериш една жена, която ще те бие два пъти на ден. После? Ще родиш и деца, и те ще те бият по три пъти на ден, после. После ще те турят в чутурата и на прах ще станеш, после. Ще се разпръснеш във въздуха на прах, че от тебе ще се образуват дъждовните капки, после тия капки ще паднат на земята и тревата ще изникне. После овцете ще я пасат, говедата ще я пасат, после вълците ще ги изядат, после хората ще ги бият, ще вземат кожите им, после. После хиляди години да разправям, то и после няма да се свърши. Хиляди години не можем да ги съберем в една година. Сега казвате тази година какво ще стане. За идущата година ще ме питате какъв ще бъде порядъкът. Вие ще искате да знаете защо е така? Има работи, които след 10 години ще ви кажа. После чакайте. Като дойде годината на после... Тогава в моя ум идеята за после е следната. Като озрее житото, то е после вече. Значи придобил си няма какво да се страхуваме. Като дойде после, вие се страхувате. Като съградиш къщата, той после не съществува. Ще влезеш в къщата, ще живееш, ще излизаш, ще влизаш. Много работи ще правиш. Вие... Не можете да се освободите от вашите стари идеи. Седиш, погледнеш се в огледалото, не си тъй красив. Един художник, който рисува, че не знае да рисува, не е изучавал изкуството, не го прави от любов, но само от немай къде е шари, шари, ще изучава стари автори как са рисували. Ще знаете как да употребите. Ако вашето лице не можете да направите красиво, каква наука имате? Вижте младите колко са красиви, красиви са младите. Господ, който ви е обичал, вие сте вярвали в Него, всяка сутрин сте мислили, идеал сте имали. Един ден вие намерите някое друго божество. Докато сте се кланяли на Господа, вие сте красиви. Очите са красиви, вежите са красиви. Един ден вие намерите някое друго божество. Не ви стига един Господ. Че още един Господ ви трябва, погрозняването всякога иде от втория Господ. Момата като се ожени, намери втория Господ. Момъкът като се ожени, намери втория Господ. Децата като се народят, те са третият Господ. И те започват да пишат. Дойдат слугите и започнат да шарят. Погледнеш един ден, набръчка се лицето ти, свил си се... Вървиш като подплашен, оставете той всичкото богатство. Тебе ти е останало да се ожениш. Колко пъти ще се жениш? Веднъж си роден, оженен си. Каква женитба ще търсиш? Търси другар. Някой дойде и иска да се жени. Казва, решил съм в живота да се женя. Няма какво да се жениш, кажи. Аз искам само другар. В дългия път, който имам да вървя с мен, можеш ли да вървиш? Казвате, не може ли да се оженим? За женитба въпрос не може да става. Вие сте дошли женени в живота. Казвате, аз съм женен. Минавам някъде, понеже разбирам много от езика на нещата, виждам една мома се оженила, но като поглеждам, виждам, че тя си е намерила втори Господ. Казвам, много зле си направила и има да ти пати главата. Тя казва, защо не ме срещна по-рано да ми кажеш, ами сега? Защо не мълчиш и сега, но да страдам? Казвам, мъжът ти след 5 години ще умре, Господ ще го прибере, понеже Господ е ревнив, не иска ти да се жениш. Казва, ще плача заради него. Жената казва, кой ще ме гледа? Ще те гледа този, който всякога ти е гледал. Ще те гледа слънцето. Казвам, не си турите тия лъжливи заблуждения, кой ще ме гледа? Тази идея да оживее във вас. Хората за вас да бъдат хора, чрез които Бог ви гледа. Гледате един човек, да знаете, че Господ ви гледа. Като срещнете когото и да е, гледайте, слугува ли този човек на Господа, както ти или не. Ако слугува на Господа, друга рувай. Ако не слугува, стой на страна. Една овца и един вълк не може да се съберат, защото интересите им са различни. Не мислете, че можете да поправите един вълк, то е невъзможно. Вълкът ще си остане вълк. В писанието се казва, че вълкът и овцата ще пасат заедно. То ще бъде, когато овцата приеме любовта и вълкът приеме любовта. Тогава ще стане. Един ден, когато вълкът ще живее по любов и овцата ще живее по любов, той ще стане. Но докато не приемете любовта, ще съществуват вашите отношения. Сега искам да останете свободни, разбирам, да забравите, че сте стари. Смешно е да мислите, че сте стари. Обиколили сте 40 пъти около слънцето и при това не сте ходили с крака, но земята ви е носила 40 пъти и сте я обиколили. И от гледане на тази обиколка сте остарели. Срамота е да мислите, че сте остарели. Тя ви е носила 40 пъти и вие, като сте обиколили 40 пъти, ще кажете, в тия 40 обиколки аз се подмладих. Защото всяка обиколка около слънцето е подмладяване. Вие, като обиколите 40 пъти около слънцето, казвате, остарях. Който не е обикалял около слънцето, той е остарял, а който е обикалял около слънцето, не е остарял. 120 години, като обикалиш, подмладявай се. 120 години, като си обикалил, в небето си се прочул. Ще дойдат специално и ще кажат, ще благоволите ли да дойдете в нашия свят? Това е умиране. Тогава всички тия стари дрехи ще останат. С нови униформи ще влезете в другия свят. Като генерали ще тръгнете за оня свят. Онези, които не разбират, ще плачат подир вас. Вие ще пишете, че много добре са ви приели в оня свят, с знамена, с арки. Сега, като ви говоря така, турците казват, и да видиш, не вярвай. Новата идея е, като срещнете човека, да се зарадвате. Виждайте във всеки човек Божието благословение. Навсякъде, в тревите, в дърветата, в камъните, навсякъде виждайте Бога. Кажи, Божиите блага, които се разнасят с тях, Бог е велик, той ще засегне и мене. И ти си един от тия, които ще разнасят Божиите благословения навсякъде. Учителят пее, аз остарях, но поумнях, стар вече няма да бъда от сега нататък. Тя не е лесна работа. Старостта в света е неорганизирана материя, която се намира в неговите стави, в нервите. Той среща съпротивление в пътя си като вятъра. Духа вятър насреща ти казваш да престане дотегнаме. Не трябва да допущаме тази материя да се наслоява. Всяка сутрин, като станеш, ще се пречистиш. Молитвата е за пречистване на ума, начин за пречистване на сърцето и на тялото. Ще се пречистиш, това е работа. Ние някой път не разбираме и мислим, че молитвата е труд. Не. Тя е най-хубавото нещо, което човек може да прави. Сутрин като станеш, да поговориш с Господа 1-2 часа, вие колко говорите? Щом като станете, не отваряте радиото, казвате работа, имам и тръгваш по работата. Сега идеята стои той как да стане. Дебелите въжета как са станали? Раждат ли се дебелите въжета? Не се раждат. Но най-първо имате един конец, после турите втори, трети, четвърти, десетки хиляди и направите едно дебело въже. Че и в човешкият ум имате една мисъл, втора, трета, и за да се образува една сила, трябва да дойдат много мисли в съвкупност и тогава имаме един резултат. Една мисъл, един тънък конец, малко работа става. Все ще стане нещо, но с един конец не можеш да свършиш голяма работа. Та сега между вас трябва да се образуват групи. Като те боли кракът, да не вярваш, че те боли кракът. Как усетиш? Макар да усещаш болката, не вярвай. Имаме такива случаи. Срещна ви една година и ще ви дам 1000 лева. Срещна ви другата година, нямам, нищо не ви давам, но ви казвам, след една година ще ви дам 1000 лева. Кое е по-хубаво? Да ви кажа или да не ви кажа? Нещата, които не се казват, се сбъдват по-лесно, отколкото нещата, които се казват. Помисли, но не говори, по-лесно ще стане. Ти казваш, аз ще направя това. Кажеш, че ще го направиш, но нищо няма да направиш. Помисли и не оставяй друг да го направи. В света не си само ти, който работиш. Помисли, че когато тебе ти дойде някаква идея, има още хиляди същества, които мислят така и ти трябва да дойдеш в съгласие с тях. Нещата не стават, понеже ние искаме да свършим нещо хубаво. Искаш художник да бъдеш. Това не е единична идея. Ти като художник трябва да дойдеш в съгласие с всички художници, които от памти века съществуват. Искаш да пееш, да станеш музикант. Тя е колективна идея. Искаш да работиш за Бога. Трябва да влезнеш в божествената идея да работиш. Искаш сам да направиш нещо. Нищо сам не можеш да направиш. Какво може да направи един тънък лист? Нищо не може да направи. Влез в божествената идея. Ти като влезеш в един трен, нямаш право да го гледаш научно как е направен. Ти ще седнеш на мястото, а огнярът и машинистът ще си гледат работата. Ти имаш предназначението да слезеш на някоя гара. Той тебе те интересува. Сега вие се интересувате какво ще стане. Хората са учени, знаят какво щяло да стане след милиони години. Аз да ви кажа, след милиони години много от това, което учените казват, я стане, я не. Казвам, кажи ми днес какво ще стане. Казва, днес не зная какво ще стане, но за в бъдеще предсказвам. Днес какво ще стане? Аз да ви кажа какво ще стане. Непременно, на обед ще идиш да се наядеш, супа ще ядеш, то и да ви го предсказвам. Ще ме питате отде го зная. Ще стане нищо повече. Аз казвам, зная, че повече от 3 яденета не може да поставиш. Те са обикновени работи. Ние си губим времето, сега седя тук и казвам, ние тук не живеем добре. Кой е този автор, който ти е казал? Ти отде го знаеш? Какво значи, че не живеем добре? Аз като съм болен, неразположен, мисля, че всичките хора са болни, не е вярно. Моето неразположение не е неразположение на всичките хора. Отчасти може да им влияе и тяхното неразположение може да засегне мен отчасти. Някой път, когато един човек боледува, предава се болестта, но и здравословното състояние се предава. Та някой път има закон, когато някой се разболее, и ти ще се разболееш, трябва да знаеш. Като заболее някой, зарадвай се, че е заболял. Ти ще се зарадваш, когато някои хора заболеят, но и ти ще заболееш с тях наедно. Искайте богатия да дава, но не искайте сиромахът да дава, няма какво да даде. Сиромахът, като го срещнеш, нека и той да работи заради тебе. Богатия, като срещнеш, той може да ти даде. Той, като ти даде, нищо няма да изгуби. И сиромахът, като работи за тебе, нищо няма да изгуби. Ако вие работите заради него, нищо няма да изгубите. И ако давате на богатия, нищо няма да изгубите. Който има малко, той продава. А ти имаш едно езеро вода. Давай! Ако някой има само едно шише и той ви даде 100 грама, то не е даване, то нищо не ползва. От преизобилието, което имате, давайте. Всяко нещо, което не проистича от преизобилието, то не е даване. Даром сте взели. Даром давайте, казва писанието. Той, което Бог ти дал, не го давай. Той, което не ти дал, не давай. Казва, аз не давам. Прав си. Точка. Не ти е дадено, не може да дадеш. Дадено ти е, ще дадеш. Той, което ти е дадено, ако не даваш, тогава ти повреждаш своята съдба. Сега да ви кажа какъв е законът. Ако ти приемеш храна в стомаха си и стомахът се обленява, казва, нека дойде втора храна, тогава ще започна работа, този стомах ще пострада. Още като му дадат работа, трябва да започне. Стомах, който отлага за следната храна, скоро ще фалира. Сега ти дават една малка работа, ти отлагаш. Да дойде друга работа. Малката работа веднага свършвай. Не отлагай нищо. Аз ви говоря като на ученици. Аз ви говоря, пък вие казвате, чакай втори път, какво ще каже учителят? Той, което сега ви казвам, вие се философствувате дали е вярно или не. Откъде ще знаете дали е вярно или не? Ако е за авторитет, аз знае дали е вярно или не. Много работи аз съм проверил. Аз съм ги правил. Аз ви говоря сега за един закон, с който всичките хора ще се борят. Сега вас ви утешават, сега сте устарели, но втори път, като се природите на земята, оставете тия заблуждение за втори път. Ти сега си прероден. Не бъди сега глупак. Не ставай такъв глупав човек да повикаш слугата си и да му дадеш имането си, че после от него да искаш, че той да ти каже колко си ленив човек, че не работиш, че не ти дава пари. Защо ще оставиш твоя слуга да се разправя с твоите пари? Всеки човек да се разправя с това, което има. Никога не се разправяйте с чужди работи. Кажете ми сега, какво ви липсва? Две неща. Да ги изправим. Няма да ми казвате, аз искам да свърша по музика. Музика никой не може да свърши. Казваш, искам да свърша музика. Искам да уча музика. Нищо няма да свършиш. Какво ще свършиш? Идеята не е права. Искам да свърша художество. Нищо няма да свършиш. Ние всичките хора представляваме части на едно цяло. Ние съставяме една божествена идея и трябва да знаеш какво е твоето предназначение в нея. Ти седиш и мислиш, че ти си господар. Не е така. Ти си господар на някои работи, но ти си част от едно цяло, ти имаш предназначение. Сега знаете ли какво е вашето предназначение? Не е лошо. Учете сега. Какво е вашето предназначение, трябва да учите хубаво. Какво значи да учите добре? Ти ще срещнеш един човек, искаш да знаеш дали те обича или не те обича. Като го срещнеш, запитай себе си. Обичам ли го или не? Ти искаш много труден въпрос да разрешиш. Този въпрос е много труден да знаеш. Аз в дадения случай може да знае, обичам или не, щом като срещнеш някого, когото обичаш, какво правиш? Аз, като срещна някого, ни най-малко няма да го питам дали ме обича, но ще измеря ръката, ще измеря колко е обиколката на ръката. Някоя сестра или някой брат ще срещна с една млада мома, ще премеря ръката и ще знае, обичат ли се или не. Нищо не може да се скрие. Зная каква промяна ще стане, ако се поусмихна само. Всеки човек, който ви срещне, ще упражнява микроскопическо влияние върху вас. Ти като срещнеш някого, непременно ще упражниш влияние. Казвате, аз не искам да влияя на хората. Ще ти влияят и ще влияеш. Той е божествен закон в света. Не съжалявай, но се радвай на онова влияние, което Бог упражнява чрез хората. Той влияние иде само от едно място. Не очаквайте благото да дойде от тази лампа. Тази лампа, като се запали, ток иде от другаде. Очаквайте от слънцето, от звездите, от всякъде да дойдат тия блага. Тия Божии благословения идат постоянно. Тази идея дръжте в ума си. Сега второто положение, ние как сме учили? Че когато Христос е говорил, вие не сте го чули, не сте го слушали какво е говорил. Слушайте сега какво другите говорят. Не сте били там. Когато е говорил на голямата проповед, казвате, да бяхме ние. В неговото време не бяха ли други хора? Защо не повярваха? Казва, не ми е дадено. Те са слушали и казали, то е за бъдеще. Онези, които тогава го слушаха, казваха, то е учение, което той учи, е за бъдеще. То е заради вас, които сега слушате. Ти се е жито тази година и идната година ще израсне. Той жито не е за сега, то е за идната година. Хората за идната година ще ядат от класовете, които озреят. Те ще ядат от това жито. Сега не искам, като излезете, да кажете, виж какви хора сме били, не сме разбрали. Така не се говори. Най-първо, не влагайте в старостта немощ, не казвайте, остаряхме. На старите хора им липсва магнетизъм. Всички стари хора развиват личните си чувства, те остаряват от своите лични чувства. Старите стават много амбициозни, мислят, че са остарели, че имат опитност, искат да ги уважават и да ги почитат. Тебе ще те уважават хората заради силата, която имаш. Тебе ще те уважават хората заради знанието, което имаш. Казвате, аз зная. Какво знаеш? Ще вземеш да нарисуваш една картина. Ще вземеш да пееш. Ще вземеш мутиката и ще работиш. Пък като стар, какво ще правиш? Вас, учениците, ще ви накарам по любов да работите. Вие още по любов не вършите работата. Аз имам насадени ягоди в лозето и искам всеки един от учениците по едно гнездо да изчисти. Тук, до десетина дена да го направите. Всеки само по едно гнездо да изчисти от тревата и да го разкопае. Не искам по 10 гнезда. Едно гнездо ти ще разкопаеш, да не развалите работата. Вие имате големи желания, казвате, аз съм учител. Какво е това? Ще ходя да се занимавам с ягодите. Мислите, че тази работа е проста? Аз отивам да видя какво Господ работи там. Господ е работил там. Като растето и грозде, виждам какво слънце е работило върху него. От листата чета какви промени станали на слънцето, мълча. Има знания, които не ви казвам. Спирам се при някоя канара, спирам се при някой камък и виждам какво става във времето. Всяко нещо, което правя, аз проучавам. Божественото е вложено. Аз дигам едно камъче от едно място на друго, мен ме интересува, като дигам камъчето, ще науча новото, което става в света, то е отбелязано там. Ако се приближа при едно камъче и пипна, че е топло, значи слънцето го е гряло, а ако е студено, значи слънцето не го е гряло. Ако камъчето е топло, значи, че той камъче е обичало повече слънцето и слънцето го е обичало повече, ако е студено, не го е обичало. Понеже не го е обичало, затова и другите камъчета са го затрупали. Казвам, ако вие не сте готови да се учите, ще ви затрупат. Ако сте готови, ще видите слънцето. Ние сами се затрупваме, казвате, това не е заради мене, онова не е заради мене. То е проста работа. Не е за една пролет, две, три, четири, но има хиляди, милиони години, Като работите по този начин, много ще постигнете. Първият опит ви давам. Всички, които обичате, да изчистите по едно гнездо. Като влезете вътре, ще си отправите ума, ще се спрете и едно гнездо от обич ще го почистите. Не цялата леха. Дето обичаш, ще очистиш и ще си излезеш. Една задача за 10 дена и всеки от обич да го направи. Който не обича да не работи. Аз вече ходих и очистих едно, болят ме краката, понеже кляках, очистих едно, но тази сутрин гледам, краката ме болят. Ще кажете, вече очистих, понеже краката ме болят. Ако не ви болят краката, нищо не сте очистили. Защо ме заболяха краката? Понеже сухите треви изхвърлих, те се разбунтуваха, казват, какво право има природата ни дава той място, пък той ни изхвърля. Казвам, вас на служба ви назначавам. С всичките тревици се разправям, на някои семенцата, децата им са на друго място. Всякога в живота си вие ще срещате едно противоречие. Противоречието всякога е Божие благословение. Вярвайте в това, не го обяснявайте. Бог използва в света всичките противоречия. Използва ги както Той разбира. Ако в нас има противоречия, има нещо, което и ние може да изправим. Всичките противоречия, които съществуват в ума, ще се превърнат за добро. Всичките противоречия, които съществуват в сърцето, ще се превърнат за добро. Всичките противоречия, които съществуват в тялото, ще се превърнат на добро. То е Божия работа. Така казвам сега. Желая на старите от вас, които се мислите да учите. Толкова с години вие ме слушате, напишете сега какво сте разбрали. В 10 думи напишете какво сте разбрали. Ако аз ви дам един обед нищо не ползва, и два обяда нищо не ползват, ако ви говоря на един език, ще кажете, вие искате един обед. Всеки един обяд е поемане на въздуха. Поемането на светлината не е ли един жив обяд? Някой път ние се събираме на обяд, но много от нашите обеди не са направени от любов, има недоволство. Всеки като седне, носи човешки потреби. На кое място да седне, философски работи, отляво или отдясно, в Божественото като седнеш, да имаш разположението на любовта, гдето и да си. Някой път, като седнете на масата, гледате към запад. Някой път гледате на север, някой път на юг. Кое място искате сега? Ако гърбът ви е към изток, а лицето към запад, какво ще придобиете? Значи вие искате да слезете на земята, да забогатеете къща, да имате много добре. Вие гледате към изток. Вие искате да напуснете България, да идете в друга държава. Добре. Ученик сте, искате да отидете другаде, гледате на юг, искате добър да станете, много добър да станете. Идете в училището. Гледаш към север и искаш да научиш какво нещо е истината. Север е нагоре, юг е надолу. Запад е назад, изток е напред. И назад е потребно. Иде една мечка, няма да бягаш, ще отстъпиш. Тя ще мине, ще те погледне. Някой път трябва да козируваш на мечката. Погледнете като генерал. Аз ако съм, като срещна мечка, като иде, ще отстъпя назад, полека ще я поздравя, ще й се поклоня. Аз живота си можах веднъж да козирувам на една мечка. За пръв път бях ходил на мусала. Слизах през маричената низина. Аз нося чадър и една кърпа с хляб. С мене върви един евангелски проповедник, той си навихнал крака малко на куцва и останал малко назад. Вървим по пътя и гледаме една мечка. Връщам се към проповедника и му показвам мечката. Аз тъмън щях да козирувам на мечката. Той помисли, че аз вече бягам, а тя иде наблизо. Като се удари в едно дърво, дигна си краката нагоре. Тя като го видя, оплаши се и хукна обратно. За пръв път видях да бяга мечка, но от кои по-силно бяга? За пръв път съм срещнал мечка. Тя отдалече иде, заклатила си главата, отива към Марица. Казвам, в мечките има нещо хубаво. Кое е хубаво? Човек не може да асимилира мисълта й. Има нещо много грубо, което тя внася, и ти чувстваш нещо грубо. А ако гледаш мечките, има нещо много хубаво. Наблюдавах тази мечка. Като ме погледна, аз седя спокоен. Наблюдава как очите й се отвориха. Тя гледа и не може да разбере. Този проповедник си дигна краката, мечката казва. Този ли е, който проповядва на хората? Аз не искам да го виждам. Казвам. Всеки един от вас ще срещне такива препятствия. Можеше да се нахвърли тази мечка отгоре ни. Сега ви разправям, че тя е побягнала. Не беше женска, но мъжка мечка беше. Аз седях и гледах мечката и веднага ми дойде мисълта. Ето едно същество затворено, прикрито. В тази мечка виждам кой е. Знае кой е в мечката. Тя стъпе солидно, пък и в характера си има нещо такова. Като обича, обича. Като мрази, мрази. Мечката много мрази. Ако я обидиш, и 20 години да мине, не забравя. Много отмъстителен характер има. Хора, които имат мечешки характер, са същите. Така казвам, като срещнеш мечката, не може да мислиш, тя внася нещо. Или срещнеш някоя змия, някоя була, не може да разсъждаваш. Трябва да имаш присъствие на духа. Животните винаги познават, кой човек е страхлив. Щом твоите трептения са по-силни от техните, те бягат. Като те погледне, преценява моментално, има ли противник или има един страхливец до себе си. Тези големите мечки, тигри, вълци, змии са много силни. Аз да ви навождам това, защото мъчнотиите в живота мязат на разни животни. Една мъчнотия, като те срещне, щом види, че си страхлив, ще те атакува. Няма какво. Няма какво да се плашиш от една мъчнотия. Писанието казва, потърсете ме в ден скръбен и аз ще ви помогна. При големите душевни мъчнотии ще опитаме Божията сила. Има неща, при които никой не може да ни помогне. Някъде си в пустинята или в гората, изгубил си пътя, кой ще ти помогне? Божественото начало вътре ще ти покаже по кой начин да излезеш от мъчнотията. Виждам ви, всички сте с затворени интервали, има затворени интервали. Един затворен интервал трябва да се отвори. Имаш мъчнотия, която няма разрешение, то е затворен интервал. Щом намериш по кой начин може да стане тази работа, вече влизаш в отворен интервал, ти започваш една идея и постепенно стесняваш, то е затворен интервал. Отвореният интервал е когато започнеш от малкото и разширяваш. По кой начин ще работиш? Няма да започнеш от периферията, но от центъра навън ще излизаш. Фигура 4.1. Ако започнеш от периферията към центъра, то е вече затворен интервал. Всякога, когато една мисъл е от затворен интервал, тя обесърчава човека. Когато е от отворен интервал, тя насърчава човек. Той, което поощрява, е отвореният интервал. Той, което спъва човека да не може да работи, той е затвореният интервал. Ще обърнем движението. Когато казваме вяра в Бога, то е отворен интервал. Безверието е затворен интервал. Ти отричаш, отиваш към центъра, търсиш причината, търсиш кой е направил света. Ти от периферията търсиш кой е центърът, има ли някаква причина или не. Ти вече сам се затваряш. Като влизаш в един кладенец, щом влезеш, ще дойдеш на едно място и наново трябва да излезеш навън. Ти се намираш в едно ограничено пространство. Ако слезеш 1000 метра дълбочина, гледаш една малка дупчица само. Ти трябва да започнеш да излизаш постепенно в широкия свят, да можеш да работиш. В той място, дето си стигнал, нищо няма да постигнеш. Някой път вечерно време, някъде от високо слизаш в някой кладенец, то е страшна работа. Сега, да остане идеята. аз остарявам, но ще се подмладявам. Затворени интервали има в някои песни. В българските песни повечето затворени интервали. Сега ще ви изсвиря как българинът разбира. Учителя свири тъжен български мотив, българинът казва: «Я бъде, я не». Той вярва, че някой ден ще се яви и ще отвори, но в далечното бъдеще. Учителят свири нещо бодро, а после много нежно. Българинът казва: «Трябва да му се намери колая, трябва да излезе от трудното положение». Учителят свири нещо живо, ритмично. Той вече наближава отворения интервал. Учителят пее: «Аз остарях, но ще се подмладявам. Това аз знае от моя дядо. Иде време, когато това ще стане в мои дни. Надалече от сега аз ще се подмладя. Това да знаете всички вие». Аз ще се подмладя. Да знаете всички вие това. Аз ще се подмладя. Аз ще се подмладя. Да знаете от сега. Когато ще бъдем млади, ще ходим. Цветята ще изучаваме, реките ще прегазваме. По високите върхове ще се качваме и на Бога слава ще отдаваме. Аз ще се подмладя, аз ще се подмладя, да знаете всичко това, що ви казвам сега. Аз ще се подмладя, да знаете вие сега», казвам. В Божествения свят има нещо хубаво, но всякога човек трябва да бъде свободен. Трябва човек в себе си млад и щедър да се чувства, в себе си да се чувства резултатите. Вътре човек си е все млад, той съзнава, че е млад. Как е станал стар? Той постоянно си е внушавал. Казвам: не си внушавайте, че сте стари. Всички мислете хубави неща. Кажете: ще се оправи тази работа, ще се подмладим. Учителят пее: аз ще се подмладя, да знаете от сега. Като станете сутрин, ще пеете: аз ще се подмладя. Аз оставам за втория път. Като излезете, пейте сега: аз ще се подмладя, да знаете вие това. Това е живот вечен, да познае тебе единнаго, истиннаго Бога и Христа, когото си изпратил. Четвърта лекция от 21-а година на общи окултен клас 1941-1942. Държана от учителя на 22 октомври 1941 година. Сряда. 5 часа сутринта. София. Изгрев.